Pilnujcie się, abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie. Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Amen. Zastanawiałem się, czy odnieść się do każdego z tych elementów tej modlitwy pańskiej, ale pomyślałem, że myślę, że każdy z nas, jeśli siądzie przed tym słowem i zacznie rozważać, to dojdzie do właściwych wniosków. Chciałbym tylko powiedzieć o trzech rzeczach. Gdy czytaliśmy te pierwsze słowa o jałmużnie, o wynoszeniu naszej pobożności, to pomyślałem, że można by tutaj powiedzieć, że czasami to jest taka zabawa w chowanego. Gdy robimy coś dobrego, to gdzieś tam może się pojawić, pewnie się pojawia pokusa, żeby jakoś tym podzielić się, pochwalić przed ludźmi, ale czytamy tutaj, że mamy to robić w ukryciu, tak żeby od Boga odebrać nagrodę, a nie od ludzi. Także czasami musimy postarać się, żeby to, co robimy, nie było właśnie widziane przez innych, żeby czynić to dla Boga, a nie ze względu na ludzi i nie przed ludźmi. Dziesiąty werset. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Myślę, że na pierwszy rzut oka można by pomyśleć sobie, że tutaj jakby to tak brzmi, że dajemy Panu Bogu możliwość, żeby Jego wola się wypełniała, że tą modlitwą jakby umożliwiamy Bogu, żeby mógł coś czynić. Ja tutaj myślę, że bardziej chodzi o to, że jesteśmy tymi, którzy pragną tego, co Bóg. Czytamy między innymi, że wolą Bożą jest, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy, żeby nikt nie zginął. I myślę też, że możemy czasami nie zgadzać się z Bożą wolą, czyli z tym, co Bóg ma, czy dla kogoś z naszych bliskich, czy dla nas. Także myślę, że jest tutaj też wołanie, byśmy my akceptowali to, co Bóg dla nas ma. I czytamy jeszcze w 12 wersecie: i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I w 14 i 15 wersecie jest jakby komentarz do tego. Widocznie autor chciał zwrócić uwagę, że jest to coś ważnego i dlatego się odnosi. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. Także może się tak zdarzyć, że przychodzimy do Boga z naszymi grzechami, prosimy o przebaczenie, ale Bóg nam, jak czytamy tutaj, nie przebacza. A to dlatego, że my nie przebaczamy innym. Myślę, że na naszej drodze możemy być dobrymi uczniami, możemy być złymi uczniami, możemy być dobrymi sługami, możemy być złymi. Biegniemy w biegu, walczymy o cel i myślę, że jakkolwiek Bóg daje nam możliwości, często daje zachętę, wsparcie, to do nas należy branie krzyża, do nas należy zapieranie się i dokładanie starań, żeby podobać się Bogu, żeby poddawać się Jego przemianie, Jego kształtowaniu. Także zachęcam do tego, żeby mieć w sobie takie nastawienie, że czeka nas nagroda i musimy dołożyć starań. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze za słowo Twoje, że możemy na nim się oprzeć. Może być ono dla nas autorytetem najwyższym. Tak się modlę, żeby w życiu każdego z nas mogło być pragnienie posłuszeństwa Tobie, gotowość, żeby podążać za tym, co jest Twoją wolą, Ojcze. Dzięki za Twoje słowo, że mamy je, że możemy je czytać, poznawać. Dzięki za możliwość spotkania się tutaj wspólnie, by się budować, zachęcać. Ojcze, Tobie naprawdę chwała, Tobie dziękczynienie. W Twoje ręce się oddajemy i prosimy, żebyś nas poprowadził dzisiaj też. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że możemy stanąć przed Tobą w wolności dzieci Bożych, z ufnością, z wiarą, że jesteś naszym Ojcem. Ojcem, który jest w niebie, ale Ojcem, który też jest blisko każdego z nas, którzy ufamy Tobie, którzy w Jezusie Chrystusie znaleźliśmy usynowienie. Dziękujemy, że możemy dzisiaj znowu zwrócić się do Ciebie razem, dziękując Tobie za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, za Twoje miłosierdzie. W pragnieniu, w oczekiwaniu na Twoje działanie, na objawianie się Twojej woli, która wiemy, że jest dobra, która jest doskonała. Jakkolwiek my sobie wyobrażamy Twoją wolę, jakkolwiek my się modlimy o różne rzeczy, Panie, chcemy w tej ufności żyć, że Twoja wola, Twój zamysł, Twoje plany, Twoje wyroki są prawdziwie słuszne i chcemy się poddawać Tobie i chcemy czcić Ciebie w naszym posłuszeństwie, w naszym zaufaniu, w naszym uwielbieniu Ciebie, w tym, co Ty czynisz, kiedy zechcesz to czynić, jak zechcesz to czynić. Panie, prosimy, umacnij naszą wiarę, naszą ufność ku Tobie, abyśmy byli ludźmi, którzy nie szukają własnej woli, ale prawdziwie szukają Twojej woli, szukają Twojego panowania, Twojego królestwa i Twojej sprawiedliwości. Daj nam i dzisiaj doświadczać Twojej obecności pośród nas. Prosimy o to, by Twój Święty Duch otwierał szerzej nasze oczy na poznanie Ciebie, wlewał w nasze serca wiarę i miłość do Ciebie, uwielbienie w naszych pieśniach, modlitwach, tych głośnych i cichych, które zanosimy do Ciebie. Prosimy o Twe błogosławieństwo każdego serca na tym miejscu, wszystkich braci, siostry, którzy słuchają nas przez internet. Prosimy o Twoje działanie i uwielbienie Twojego Syna pośród nas. Amen. Psalm 92. Dobrze jest sławić jak i śpiewać na cześć imieniu Twego o Najwyższy. Głosić o poranku dobroć Twoją, a Twoją wierność nocą. Czy którzy wisicie strunnej lutni i harpy przy dźwiękach tych. Bo budzisz we mnie radość swymi czynami jakoś. Cieszę się wielce z dzieł Twoich rąk. O, jakże wielkie są dzieła Twoje, jak niezgłębione są myśli Twoje. Prostak tego nie pozna, a głupiec nie pojmie tego. Jeśli bezbożni krzewią się jak ziele i rozkwitają wszyscy nieprawość czyniący, dzieje się tak, by wieczna spotkała ich zagładę. Ty zaś, o Jahwe, wywyższony jesteś na wieki. Zaprawdę wrogowi Twoi, Jahwe, zaprawdę wrogowie Twoi zginą, gdy rozproszą się wszyscy nieprawość czyniący. Mój róg wywyższyłeś jak róg bawołu. Namaściłeś mnie najprzedniejszą oliwą. Oko moje napawa się widokiem moich wrogów. Uszy moje radują się wieścią o mych przeciwnikach. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma. Wzrośnie jak cedr na Libanie. Zasadzeni przy domu Jahwe wyrastają na dziedzińcach Boga naszego. W starości jeszcze wydają owoc, zachowują żywotność i świeżość, by głosić, jak prawy jest Jahwe. On opoka moja i nie ma w nim nieprawości. Ja też, Ojcze, chcę przyjść się tu do Ciebie. Jest to dla mnie wyjątkowy zaszczyt, że mogę publicznie przyznawać się do Ciebie i świadczyć, że jesteś Ty cudny Bogiem, wspaniały Bogiem. Twoje dzieła, ten świat, który stworzyłeś i jak wspaniale nas uczyniłeś, świadczą, że jesteś mądry, cudowny i niepojęty, wielki, a przecież stworzyłeś o wiele więcej. Ja tylko cząstkę Twoich dzieł oglądam i już jestem zdziwiony Twoją wielkością i Twoją mądrością. kiedy my zeszliśmy i zły nas posiadł w swoim panowaniu, Ty Twojej miłosierdzie i miłości zapłaciłeś za nas, aby nas wyzwolić z mocy zła, z mocy śmierci, dzięki, z mocy złego. Dzięki. Wysłałeś Syna swego. Wielka jest Twoja miłość. Jezu Chryste, dziękuję, że Ty do końca byłeś posłuszny Ojcu za moje grzechy i nieprawości, że mnie pozostał na zawsze w śmierci, poszedł na ten krzyż, cierpiałeś na moje grzechy. Twoja miłość jest ogromna nas, aż pojąć Ci jej nie można, Panie. Tak rozmyślam o niej, Panie, i zawsze jestem zachwycony Twoją łaską, Twoją miłością. Daj nam, Boże, aby Twoja łaska, aby ona nas uczyła codziennie, że jesteś wspaniały, żebyśmy mogli dorastać do Twoich wymiarów, Jezu Chryste. Abyśmy ten czas, który tu mamy, na ziemi wykorzystali intensywnie, poddając się Twojej łasce, łasce uczącej nas, przeobrażającej nas, Panie. Jezu, jest to cudowne, że jesteś z nami, że jesteś w nas. Chcę Ci bardzo podziękować za ten dzień w moim życiu, że mogłem podjąć tę decyzję. Pójdź za Tobą, odejść swoje życie. I chociaż czasem było mi przez ciemną dolinę, dolinę śmierci, ale Ty jesteś dobry pasterz. Twoja wierność jest ogromna. Twoje miłosierdzie jest wielkie. Dziękuję Ci, że ten świat i my mamy tak wspaniałego Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, ja dziękuję Ci za Twoją łaskę ogromną, za to, że odnalazłeś nas, kiedy byliśmy wrogami Twoimi i nie pozwoliłeś, byśmy nimi zostali. Wykupiłeś nas z naszego beznadziejnego położenia i dałeś nam Ducha swojego, po to, byśmy czcili Ciebie, tak jak Tobie jest miłe, w duchu i w prawdzie. Panie, prosimy, wesprzyj nas dzisiaj w tym uwielbieniu Ciebie, w tym byśmy pokazywali wdzięczność Tobie tak pięknie, jak tylko umiemy. Dopomóż, i tak, Panie, to, na co Ty zasługujesz, jest daleko poza naszym zasięgiem. Ale wiemy też, że Twój Duch w cudowny sposób uzdalnia nas do tego, by wznosić Twój głos na chwałę Tobie. Nie wiemy, Panie, jak to działa, dlaczego tak sobie to obmyśliłeś, że przez usta takich właśnie prostych ludzi jak my odbierasz sobie chwałę, podczas gdy chór aniołów w najpiękniejszych językach chwali Ciebie przed tronem Twoim. Dałeś nam poznać, Panie, i uwierzyć, że nasze modlitwy również Tobie są miłe, a może nawet przede wszystkim. Wesprzyj nas dzisiaj w tych modlitwach. Panie, daj nam takie serca rozmodlone. Takie, które będą wdzięczne Tobie za wszystko, co dałeś. Za zbawienie, za opiekę, za troskę, za całą życzliwość Twoją. Za to, że Ojcem naszym stałeś się. Panie, wesprzyj nasze rozumy, byśmy mogli też to pojąć coraz głębiej, mocniej, że Ty jesteś Ojcem naszym, że Ty jesteś Bogiem naszym, a my Twoimi dziećmi i sługami. Panie, chcemy trwać w tym, trwać w Twoim Słowie, trwać w dziękczynieniu i tak właśnie oczekiwać Twojego przyjścia. We wdzięczności to. Amen. Amen. Amen. Nie możesz do łaski, gdyż łaska po pański jest dar. On nowe ci życie darował i napełnił dobrami bez miar. Nie prosisz nic do zbawienia, wszystko gotowe obierz. Ratunek wiecznego zbawienia przez wiarę. Białej obmytej we krwi, lecz wiarą ją przyjmę. co w niebie jest już dla nas Bóg sam. Bóg tylko Duch Boży Cię skłania, a wszystko gotowe jest tam. Nic dodać nie możesz do nieba, wspaniałej Ojczyzny wśród chwał. Wytężać Ci sił nie potrzeba, ukraj ten dziedzictwo nam da. Nie dodasz już nic do godności, by zdobyć koroną słów skron. Wzdłuż ją przed Panem wdzięczności i kornie przed Panem się skłon. Dziękujemy, Panie, że Twoja łaska jest świeża i nowa. Możemy przyjść w każdym stanie, w każdym czasie, w każdym miejscu, uniżyć się przed Tobą, a Ty jesteś łaskawy, miłosierny, dobry. Wielbimy Ciebie, dobry, łaskawy, miłosierny Boże nasz. Amen. Amen. Paweł w liście do Tytusa napisał: bo objawiła się łaska Boga, która zbawia wszystkich ludzi i uczy nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i ziemskich pożądeń, a żyli na tym świecie skromnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując z radością, radosną nadzieją chorobnego przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. On to ofiarował siebie za nas, aby wykupić i oczyścić od wszelkiej nieprawości nas, swój lud, nabyty na własność i gorliwy, spełniający dobre uczynki. Ojcze, dziękuję Ci, że objawiła się ta łaska, która nas bawiła. Tak, Panie, dziękuję. Która nas uczy. Uczy, abyśmy się wyrzekali bezbożności i tych ziemskich pożądań. Dążali za Synem Twoim, Jezusem Chrystusem, stając się Jego uczniami, podążali za Nim, ucząc się, aby dorosnąć do pełni wymiaru naszego Pana. Dziękuję Ci za łaskę. Proszę, aby ta łaska trwała każdego dnia i każdej chwili, abyśmy nie schodzili z drogi Twojej łaski, Panie. Aby ta łaska miała we władaniu nas cały dzień, cały tydzień, aż do przyjścia. Tak, Panie, proszę. Amen. Ojcze, dziękuję Ci, mój kochany Boże, za ten dzisiejszy poranek, Panie, za to miejsce, Panie, za to, że mogę być i wołać do Ciebie, Abba Ojcze, wraz z Twoim ludem, Panie, wraz z Twoimi dziećmi. Boże, dziękuję Ci za usynowienie, Panie, za nadzieję, Panie, którą mamy. Boże, dziękuję Ci, że Twoja łaska jeszcze trwa, Panie. Dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś Bogiem miłosierny, bardzo sprawiedliwy. Panie Jezu, dziękuję Ci, że przyjąłeś mnie, Panie. Dzięki Ci. Czy mogłem przyjść do Ciebie, Panie, a Ty mnie nie odrzuciłeś. Chwała Ci za to. Chwała Ci, Panie Boże. Amen. Amen. Czystym był bez win. To miłość prowadziła go, przez nią pokonał zło. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawię niewieczne miał. Na krzyżu zawisł Boży Syn z powodu naszych win. Na krzyżu oddał życie swe, nie każdy o tym wie. Tak umiłował złotych praw. Tą ścieżką Pan prowadzi nas, ufajmy Jemu wraz. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Obdarza łaską nas co dnia, nie każdy przy Nim trwa. Zabierze nas do chwały swej, abyśmy żyli. Że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne Panie Jezu, nigdy nie odwdzięczymy się za Twoją miłość wielką, za Twoje zbawienie. Nigdy, choćbyśmy chcieli, nie przyniesiemy Ci żadnego daru, który mógłby zrównać się z tym, że Ty sam przyszedłeś i złożyłeś okup za nas. Panie, ale chcemy stawać przed Tobą i dziękować Ci, tak jak umiemy, przez wykonywanie woli Twojej. Przez to, że wsłuchujemy się w głos Twój i tak jak nam każesz, tak żebyśmy czynili. Panie, przez to chcemy Cię uczcić, że będziemy Twoimi uczniami, Twoimi dziećmi, wykonawcami Twojego słowa. Wiemy też, Panie, że to Ty sam uzdalniasz nas do tego. Że choćbyśmy, nie wiem jak, starali się, to bez mocy Twojego Ducha, nie wypełnilibyśmy nawet jednego przykazania Twojego. Dlatego stoimy, Panie, dzisiaj i prosimy Cię o pomoc, o wsparcie, o pouczenie, o oświetlenie naszej drogi, o zmiękczenie naszych serc, o rozum, by pojąć, jaka jest wola Twoja, o oczy, Panie, by widziały i uszy by słyszały. Wszystko, Panie, co jest w tym dziele naszej służby, o wszystko chcemy Ciebie prosić, wierząc, że Ty nas wesprzesz, Ty nas poprowadzisz, przeprowadzisz i aż do wykonania tego wielkiego dzieła będziesz z nami. Panie, jako lud Twój, jako dzieci Twoje, stoimy i w prostocie wzywamy Cię. Dopomóż nam, Panie, uczcić Ciebie tak, tu dzisiaj, jutro i każdego dnia. Wiemy też, że Ty jesteś z nami i że nigdy nas nie opuścisz, nigdy nie odstąpisz od tego wspierania nas. Dlatego wiemy, że prosimy zgodnie z wolą Twoją. Chwała. Chwalimy Cię i wywyższamy, uniżając siebie samych przed Twoim majestatem. Amen. Amen. Panie Boże Wszechmogący, ja też pragnę oddać Tobie chwałę dzisiaj rano. Dziękuję Tobie za wielką Twoją miłość i łaskę, którą okazałeś Panu Jezusie, gdy posłałeś Go z nieba na tą ziemię, aby umierał za nasze grzechy, aby On przygotował dla nas wieczne zbawienie. Panie Jezu, dziękuję Tobie, że uczyniłeś to z wielkiej miłości. Dziękuję Tobie, że Ty dzisiaj mieszkasz w naszych sercach, dlatego że otworzyliśmy je dla Ciebie. Prosimy Ciebie, abyś napełniał swoją osobą, abyś napełniał mocą Ducha Świętego nasze życie. Prosimy. Abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy mogli być wiernymi świadkami Twoimi na tej ziemi. Dziękujemy Tobie za Twoje powołanie. Dziękujemy Ci za błogosławieństwo naszego życia już tutaj na ziemi. I dziękujemy Ci za to, co przygotowałeś dla nas na całą wieczność. Dzięki Ci, Ojcze. Niech Tobie płynie wieczna chwała i cześć. Halleluja. Amen. Amen. Pan Jezus powiedział, a wam, którzy nie słuchacie, mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, dobrze mówcie o tych, którzy was przeklinają, Módlcie się za tych, którzy was zniesławiają. Temu, kto uderzy cię w jeden policzek, nadstaw drugi, a temu, kto zabiera ci suknię, nie odmawiaj też płaszcza. Daj każdemu, kto cię prosi i nie żądaj zwrotu od tego, kto zabiera twoją własność. Tak postępujcie z ludźmi, jakbyście chcieli, aby oni postępowali z wami. Bo jeśli kochacie tych, co was kochają, to czymże się chcecie chwalić? Przecież nawet grzesznicy kochają tych, którzy ich kochają. A jeśli czynicie dobrze tym, którzy wam dobrze czynią, to czymże się chcecie chwalić? Przecież grzesznicy czynią to samo. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to czymże się chcecie chwalić? Grzesznicy także pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać. Lecz kochajcie waszych nieprzyjaciół i czyńcie dobrze i pożyczajcie, nie spodziewając się niczego, a zapłata wasza będzie sowita i będziecie synami Najwyższego, bo On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Amen. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch nas działa. Gdy schodzimy się, by sławić imię Twe. Nigdy nie nawodzisz, choćbym szedł ciemną doliną, zwróć nie lękaj. tutaj zebrać wszyscy, że możemy się razem modlić. Chwała Amen. Tobie. Amen. Cię, uwielbiam imię Twe. Nie dorówna Tobie już nic. Nie dorówna Tobie już nic. Panie, jesteś godzien chwały, godzien czci, godzien naszego uwielbienia nie tylko w słowach, ale życiem naszym. Każdą chwilą naszego życia, które jest Twoim darem, prosimy, ucz nas tego. Ucz nas chodzić Twoją drogą, prostą drogą życia, drogą życia, drogą prawdy, drogą miłości. Potrzebujemy każdego dnia Twojej pomocy, mądrości, łaski. Potrzebujemy Twojego Świętego Ducha, aby nas prowadził Twoją dobrą drogą. Dziękujemy, że możemy się tu zgromadzić, aby wyrażać naszą wdzięczność, naszą miłość. Dziękujemy, że możemy uczyć się u Twoich stóp. Dałeś nam Twoje Słowo i Ducha Świętego, który jest naszym nauczycielem. Prosimy, byś otworzył nasze umysły i pomógł nam rozumieć Pisma, abyśmy czytając, słuchając, rozmyślając, poznawali Ciebie lepiej, głębiej, pełniej. A Ty, Panie, przemieniaj nas, przemieniaj nasze myślenie, przemieniaj nasze serca, uzdalniaj nas do pełnienia Twojej doskonałej woli. Otwórz nasze oczy, otwórz nasze uszy. Daj nam słyszeć Twój głos i oglądać Ciebie w Twojej chwale, w Twojej mądrości, jako naszego Pana, naszego Boga, naszego nauczyciela. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Witajcie, kochani bracia, siostry. Jeszcze raz przypominam o wyciszeniu, wyłączeniu telefonów komórkowych, aby nam tutaj nic nie dzwoniło. Wyłączamy syreny policyjne. Wicio. Rozpoczął się czas wakacji. Niektórzy nasi bracia, siostry wyjeżdżają, ale zawsze w czasie wakacji pojawiają się goście. Także serdecznie witamy Przemka z żoną, brata Jana z żoną. I jeśli jest taka możliwość, prosimy też naszych gości, żeby parę słów powiedzieli, podzielili się świadectwem, Słowem Bożym. I tutaj przed nabożeństwem zamieniłem parę słów z bratem Janem z Jaworzna i zgodził się podzielić z nami Słowem Bożym. Także zapraszamy, bracie, i otwórzmy nasze serca, Słowo Boże, i słuchajmy tego, co Bóg przez naszego brata ma do powiedzenia. Chwała Bogu, bracia i siostry. Serdecznie witam w imieniu Pana Jezusa. Tak Pan Bóg sprawił tego roku, że postanowiliśmy wyjechać z południa nad Polskie Morze. I tak, kiedy planowaliśmy jakieś nabożeństwo na dzisiejszy czas, oczywiście mieliśmy zaplanowane w Gdańsku brata Mariana, ale wczoraj zadzwoniłem do niego, bo kiedy jechaliśmy i widziałem te korki na ulicy, to postanowiliśmy znaleźć bliższy zbór. I tak Pan Bóg nam podpowiedział, żebyśmy przyjechali do Was. Serdecznie się cieszymy z tego powodu, bo mamy możliwość poznać nową grupę chrześcijan, Bożych dzieci na tym miejscu. Cóż, pastor poprosił mnie, aby podzielić się Bożym Słowem. Nie chciałem tutaj zamieszania robić w Waszym programie, ale tak to jest wśród chrześcijan, że czasem sam Pan Bóg zrobi nam zamieszanie w życiu. My nie wiemy, czemu się tak dzieje, ale On chce czegoś dokonać. I pewno mamy indywidualne przeżycia, po których stwierdziliśmy, to Pan Bóg zadziałał, bo miałem inny plan. My powinniśmy mieć plan. Apostoł Paweł w swoich podróżach misyjnych, wiemy, miał plan. Ale Pan Bóg przez Ducha Świętego czasem ten plan zmieniał. I zawsze to było ku pożytkowi. Zawsze to było dla rozwoju Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiem, jak długo mogę przemawiać, ale w stosunku do gości zawsze jest taki akcent na tak. Ale przypominam sobie jedno nabożeństwo z pewnym gościem ze Stanów Zjednoczonych. Byłem na tym nabożeństwie, to nie było u nas w zborze, było gdzie indziej. I on wtedy zapytał pastora miejscowego zboru, kiedy wyszedł do przodu, jak długo może przemawiać. A on mówi, możesz mówić jak długo chcesz. No więc tak troszkę jak na Ukrainie pewno. Chociaż dzisiaj tam już jest też troszkę inaczej niż bywało. I wtedy ten pastor amerykański powiedział tak. Słuchaj, mój drogi bracie, gdybym w Stanach Zjednoczonych zapytał pastora, jak długo mogę przemawiać, to on by mi powiedział mniej więcej tak. Wiesz co, możesz mówić jak długo chcesz, ale za półtorej godziny tu i tak nikogo nie będzie. Drodzy, żeby tak się nie stało na tym miejscu, to postaram się, żeby było normalnie. Otóż tak na szybko, gdy zostałem poproszony, to pomyślałem sobie, że może tematem wiary się podzielę. Tematem wiary. Dlatego, że żyjemy w czasach ostatecznych i o tym czasie Pan Jezus powiedział, że właśnie On w tym czasie wróci. Ale gdy On wróci, czy znajdzie wiarę na ziemi? W związku z tym, bracia i siostry, my powinniśmy troszczyć się o to, aby w naszych sercach była wiara i żeby ona każdego dnia była wiarą żywą, bo tylko taka wiara jest skuteczna w działaniu, tylko taka wiara też przyprowadzi nas przed tron naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale zanim rozpocznę ten temat, może kilka słów o sobie i o zborze, z którego przyjechaliśmy. Jestem z małżonką, która ma na imię Bożena. Jesteśmy w małżeństwie, w tym roku we wrześniu minie nam 42 lata. Może wyglądamy, z wyjątkiem moich włosów, tak jeszcze młodo, ale mamy już sporo lat. Mamy jedną dorosłą córkę. Nawróciłem się, jak miałem 18 lat i od tego czasu Pan Bóg prowadził mnie do wzrostu, aż w roku 90, czyli 28 lat temu, no, przy takim lekkim przebudzeniu, które w tych latach miało miejsce w naszym kraju, bo tak to musimy powiedzieć, że lata 80. i 90. to była taka fala przebudzenia, gdzie mnóstwo ludzi w Polsce w stosunku do poprzedniego okresu się nawróciło i też wiele nowych zborów powstało na mapie naszego kraju. I w roku 90. też w naszym mieście otworzyliśmy najpierw punkt misyjny, a właściwie w 90. to już zbór Kościoła Zielonoświątkowego. Na dzień dzisiejszy jest nas 150 członków dorosłych ochrzczonych, ponad 50 dzieci, dość duża grupa młodzieżowa, Wielu sympatyków nas odwiedza. Czasem dziwimy się, że oni nie robią takich kroków, o które chodzi Panu Bogu, a też i nam jako zborowi, aby oni oddawali swoje życie Panu Jezusowi, gdy nieraz z nimi rozmawiam, z niektórymi z nich, to oni mówią, wiesz pastorze, my to tak przychodzimy tu do kościoła, bo jest dobre nabożeństwo, chcemy posłuchać i pośpiewać dobre, ładne pieśni i chcemy posłuchać kazań, które głosicie, ale no my takie na co dzień to prowadzimy takie swoje życie. No jednak jest bardzo dobrze, kiedy słuchamy Słowa Bożego i go wykonujemy. Prowadzimy również oprócz nabożeństw dwóch w niedzielę i w środę różnego rodzaju spotkania. Spotkania modlitewne, spotkania w grupach dziecięcych, dobrze rozwinięte. Młodzież ma swoje spotkania. Prowadzimy pracę wśród osób uzależnionych i ludzi będących w problemach. Prowadzimy również w tej chwili już w mniejszym może stopniu ze względu na to, że przyszło i 500+, i inne socjalne pomoce ze strony kraju, państwa, ale na bardzo szeroką skalę w mieście prowadziliśmy pracę charytatywną. Także no, nasi bracia odwiedzają więźniów w czterech więzieniach. Różnego rodzaju dodatkowe działania. Zbór mamy podzielony tak wiekowo. Są dzieci, jest młodzież, jest grupa 30+ i grupa 50+. I tak w tych grupach staramy się też duszpastersko pracować, żeby stosownie do wieku otoczyć opieką każdą osobę, która przynależy do naszego zboru. Mamy 8 współpracowników, także spokojnie mogę wyjechać na urlop i tam nabożeństwa się odbywają i te służby, które normalnie prowadzimy. A więc przechodząc do tego tematu, który chciałbym pokrótce omówić, chciałbym jako tekst wyjściowy przeczytać 11 rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszych 6 wersetów. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 1 do 6 wiersza. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę Enoch zabrany został, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. A bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Drodzy, nie będę robił szczegółowej egzegezy tego tekstu. Chciałbym jednak ten tekst na początek przeczytać, dlatego że on otwiera tutaj słowa o wierze, przedstawia taką najważniejszą, prostą definicję wiary. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przez wiarę otrzymujemy zbawienie z łaski. Dzisiaj w czasie uwielbienia tutaj mogliśmy śpiewać pieśni, ale też słuchać modlitw i czytanych fragmentów Pisma Świętego, które wskazywały nam na Bożą łaskę i na to, że ta łaska zstąpiła, abyśmy mogli usłyszeć Boże Słowo, aby zostało wykonane dzieło zbawienia dla nas i słuchając, abyśmy przez wiarę to zbawienie, które Pan Bóg dla nas przygotował, przyjęli. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze, że łaską zbawieni jesteście i to staje się przez wiarę. I każdy z nas, kto dzisiaj jest na tym miejscu, jest zbawionym człowiekiem, to z łaski Bożej to się wykonało. I przez wiarę musieliśmy to dzieło, które zostało dla nas przygotowane, przyjąć. Ja kiedyś zrobiłem sobie takie studium, analizując ten temat i rozważając go w kontekście dalszych kroków naszego życia jako chrześcijan po tym, kiedy otrzymujemy przez wiarę zbawienie. Otóż my, tak myślę, powinniśmy się w naszej wierze rozwijać. I kiedy zacząłem rozważać, jak możemy, jak powinniśmy się w naszej wierze rozwijać, to przyszły mi na myśl takie cztery kierunki naszego rozwoju w wierze. Jako pierwszą kwestię przemyślałem tą rzecz, o której tutaj w tym trzecim wersecie z tego fragmentu, który czytaliśmy, mamy napisane. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Moi drodzy, a więc aby wiara nasza była mocna, ona musi mieć solidne fundamenty. Musi być solidnie osadzona i oczywiście wiemy, że ona musi być osadzona w Bożym Słowie. Bo też inaczej wiara nie rodzi się w naszych sercach. Inaczej nie mielibyśmy wiary. Czasem z kolegami, z którymi pracowałem, no, podejmowaliśmy różne tematy i wśród różnych tematów wiemy, że jest temat wiary, religijne tematy, temat zbawienia, temat wieczności. I kiedy oni takie bez sensu czasem rzeczy opowiadali, to wtedy pytałem, mówię, słuchaj, a czy ty czytasz Pismo Święte? A on mówi, nie. No więc zachęcam cię, żebyś zaczął czytać, bo wiara może zrodzić się tylko z Bożego Słowa. Wiary, drodzy, nie nabierzemy z powietrza. W tym powietrzu jest inna atmosfera. Drodzy, wiara może zrodzić się tylko przez słuchanie i przyjmowanie Bożego Słowa. I jako tą pierwszą kwestię, którą przemyślałem i którą chciałbym też wam przekazać, w której powinniśmy mocno stać, to, że powinniśmy naszą wiarą sięgać w przeszłość. W tak daleką przeszłość, jak jest to tylko możliwe, jak to przedstawia nam Boże Słowo. A Boże Słowo właśnie przedstawia nam tą najdalszą przeszłość, że Pan Bóg swoim słowem stworzył ten świat. Dzisiaj jest wiele filozofii, wiele ideologii, które mówią nam na temat powstania świata, ale one mogą człowiekowi tylko namieszać w głowie. One mogą nasiać wiele wątpliwości. Natomiast jeśli my chcemy być mocno osadzeni w wierze, my musimy między innymi mocno uwierzyć w to, że to Pan Bóg swoim słowem stworzył cały ten świat, a też potem na koniec i człowieka. I to jest takie jedno wydarzenie z przeszłości, które musi być mocno osadzone w naszej wierze. Ale chciałbym wspomnieć jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie z przeszłości, co do którego też musimy mocno w wierze być osadzeni. Mianowicie jest to śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu i Jego chwalebne zmartwychwstanie. To jest wydarzenie również, jeżeli chodzi o nasze życie dzisiaj z przeszłości. Ale ono jest bardzo istotne, ono jest bardzo ważne dla naszego życia i dla osadzenia naszej wiary na pewnym fundamencie. A więc dwa wydarzenia z przeszłości naszej. A więc po pierwsze to, że Pan Bóg stworzył ten świat. I po drugie, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, umarł i zmartwychwstał, aby dokonać dla nas wspaniałego zbawienia. A potem, kiedy my to przyjmujemy, stajemy się dziećmi Bożymi, stajemy się ludźmi zbawionymi, jak już wcześniej powiedziałem, radujemy się z tego powodu. Potem, jeżeli tak mocno nie trwamy na co dzień, to gdzieś może ta radość wygasa, ale obyśmy taki ten entuzjazm w wierze mieli każdego dnia aż do końca, a najlepiej by było, aby on każdego dnia jeszcze bardziej się wzmagał, abyśmy każdego dnia bardziej miłowali naszego Pana Zbawiciela, abyśmy bardziej za Nim tęsknili, abyśmy lepiej Mu służyli, abyśmy wszystko czynili jak najlepiej. A więc, żeby tak mogło być, to my, zaczynając od początku naszego życia duchowego, kiedy rodzimy się na nowo, powinniśmy w naszej wierze iść naprzód. I to jest taki drugi kierunek, który tak sobie ustaliłem, że w naszej wierze my, żeby się rozwijać, musimy iść do przodu. Co się dzieje, kiedy my idziemy do przodu? Jak to można sobie wyobrazić? Otóż, kiedy rodzimy się na nowo, to jesteśmy takimi dziećmi. Stajemy się dziećmi Bożymi duchowo, ale też w takim pojęciu rozwojowym jesteśmy dziećmi. Bo rodząc się, jesteśmy dziećmi. Nawet apostoł Piotr w swoim liście mówi, że wtedy stajemy się niemowlętami i powinniśmy wzrastać. Powinniśmy wzrastać. I on tam wskazuje nam, w jaki sposób mamy wzrastać. Mamy zapragnąć tego duchowego mleka Bożego Słowa, abyśmy przez nie wzrastali w wierze. Drodzy, kiedy niemowlę wzrasta, to ono staje się dzieckiem. To ono staje się już takim większym dzieckiem. Już z nim możemy porozmawiać, ono już nas rozumie. I w porównaniu z niemowlęciem, to już jest pewien rozwój. Gdy Jan pisze swój list, to on tam dodaje jeszcze pewne etapy wzrostu. One są bardzo podobne jak etapy wzrostu człowieka fizycznego. Jan pisze w swoim liście o dzieciach, o młodzieńcach i mówi w końcu: i wy ojcowie. A więc to obrazuje nam, że Panu Bogu chodzi o to, abyśmy, stając się Jego dziećmi, mogli w naszej wierze wzrastać. Abyśmy stawali się silnymi, jak młodzieńcy. I abyśmy stawali się dojrzałymi, jak ojcowie. Otóż, kiedy prowadzicie zbór, to kiedy przychodzą nowe osoby, to myślę, że jest takim pragnieniem pastora, starszych zboru, tych, którzy odpowiadają za zbór, aby w zborze byli dojrzali ludzie, którzy mogliby rozmawiać z tymi nowymi osobami, które by to osoby mogły tym nowym osobom pomóc. A więc musimy w naszej wierze iść naprzód. Kolejny kierunek, o którym sobie pomyślałem, gdy rozważałem ten temat, to, że powinniśmy również i wszerz się rozwijać. A więc powinniśmy umieć spojrzeć w lewą stronę i powinniśmy umieć spojrzeć na prawo. Co się dzieje, kiedy my zaczynamy rozglądać się wokół siebie? Kiedy idziemy naprzód, patrzymy do przodu, to tak patrzymy tylko na tą swoją drogę życia. Kiedy siedzimy nawet na krzesłach w naszych kaplicach i rozglądamy się na boki, to już nie widzimy tylko siebie, tylko widzimy naszymi oczyma wiary również naszego brata i naszą siostrę. Wtedy, kiedy skupiamy naszą uwagę na nich, to widzimy ich potrzeby. A kiedy jako Boże dzieci widzimy potrzeby naszych braci i sióstr, to co czynimy? To staramy się tym osobom w tych potrzebach pomóc. Jeśli mają duchowe potrzeby, to staramy się duchowo ich wesprzeć, modlić się o nich, rozmawiać z nimi, błogosławić ich. Jeśli mają jakieś materialne potrzeby, to też staramy się ich wesprzeć, staramy się im pomóc. A więc to jest taki jedna z rzeczy, która dzieje się, gdy zaczynamy rozwijać się w naszej wierze również wszerz. Ale kiedy dalej się tak rozwijamy wszerz, to zaczynamy widzieć nie tylko naszych braci i siostry, z którymi spotykamy się w naszych kaplicach, ale zaczynamy widzieć naszych sąsiadów na co dzień. Zaczynamy widzieć naszych współpracowników w zakładach pracy. Zaczynamy widzieć ludzi na ulicach. Zaczynamy widzieć ludzi, którzy nie mogą sobie w ogóle w życiu poradzić, którzy idą na zatracenie. I wtedy, mając wiarę wszczepioną przez Boże Słowo w nasze serca i szeroko otwarte oczy, to możemy zwracać się do tych ludzi i głosić im Ewangelię zbawienia i zapraszać do Pana Jezusa. Możemy być urodzonymi ewangelistami, obdarowanymi specjalnie takim darem, ale możemy specjalnie nie umieć ewangelizować, ale wtedy możemy powiedzieć, jak kiedyś powiedział Filip do Natanaela: chodź i zobacz. I człowiek, kiedy przychodzi, zobaczy, kiedy przeżyje miłość Bożą, to właśnie również może się nawrócić, jeżeli zostanie wzbudzone takie pragnienie w jego życiu. Tak więc potrzebny jest nasz rozwój w wierze również wszerz. Ale w końcu pomyślałem, że gdybyśmy tak tylko żyli tymi ziemskimi sprawami, to w końcu może to wszystko by się zakończyło, my byśmy umarli i byłby pewno koniec. Apostoł Paweł zresztą napisał to tak: jeśli tylko w tym życiu nadzieję pokładamy w Chrystusie, to jesteśmy godni pożałowania. A chrześcijanin nie powinien być takim człowiekiem. Powinien być człowiekiem, który jest człowiekiem szczęśliwym, który jest człowiekiem radosnym ze względu na to, co przeżywa tutaj, na tej ziemi, ale przede wszystkim ze względu na to, że na tej ziemi wszystko się nie kończy. To nasze życie ziemskie na tej ziemi się kończy. Cielesne, ono tu się zakończy, ale nasze duchowe życie będzie trwać, bo zostaliśmy stworzeni dla wieczności. Dlatego też tak sobie pomyślałem, że my musimy w naszym rozwoju sięgać również i wzwyż. Sam Pan Jezus nas do tego zachęcił, gdy był na tej ziemi. Zostawił nam słowo, które nas kieruje wzwyż, gdy powiedział: idę przygotować wam miejsce, a gdy przygotuję i przyjdę, to wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Dlatego i w ten sposób nasza wiara musi się rozwijać. Musimy sięgać, żyjąc dzisiaj na ziemi, musimy sięgać oczyma wiary już tam, bo tam już tak naprawdę duchowo zostaliśmy z naszym Panem Jezusem Chrystusem posadzeni. I tak naprawdę tam jesteśmy, a tylko czekamy teraz momentu, aż realnie to się stanie, gdy odejdziemy już z tej ziemi. Drodzy, na zakończenie chciałbym powiedzieć, że Panu Jezusowi bardzo, ale to bardzo zależy, żeby w naszych sercach była wiara. Gdy czytamy Boże Słowo, gdy czynimy te rzeczy, poprzez które nasza wiara się rozwija, gdy trwamy w modlitwie osobistej społeczności z naszym Panem, gdy trwamy w społeczności z innymi wierzącymi, to budujemy się wzajemnie w naszej wierze, zachęcamy się i nasza wiara w naszych sercach trwa i tak będziemy trwać do końca. Ale przychodzą trudności na drodze wiary. Nie zawsze jest tak kolorowo. Przychodzą doświadczenia naszej wiary. I gdy czytamy Boże Słowo, to Pan Bóg dawał doświadczenia w wierze nawet dla najbardziej umiłowanych swoich ludzi. Takim człowiekiem był sam nazywany przez nas i przez Boże Słowo ojciec wiary Abraham. Jakież to on doświadczenia przeżywał w swoim życiu. I my również nie unikniemy doświadczeń, ale Pan Bóg przez nie nas przeprowadzi i rozwiąże sprawy, które próbują paraliżować naszą wiarę. Ale czasem może się zdarzyć w czyimś życiu chrześcijańskim, jak zdarzyło się kiedyś w życiu Piotra. Był bardzo entuzjastycznym, otwartym człowiekiem wiary, wyznającym swoją wiarę. Powiedział kiedyś: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Kiedy inni odchodzili, to on mocno stał jeszcze na fundamencie wiary. Ale był taki moment i w Ewangelii Łukasza wychwyciłem kiedyś taki krótki tylko werset, że trafiło się i jemu, że szedł za Jezusem z daleka. I wtedy, kiedy on był z daleka, to jakaś służąca podeszła i powiedziała: i ty byłeś z nim kiedyś, widziałam. A on mówi: nie znam tego człowieka. I trzykrotnie tak zaparł się swojego mistrza, Pana Jezusa, Zbawiciela. Drodzy, to było trudne przeżycie. On potem bolał w swoim sercu. Wyszedł i zapłakał, gdy kur zapiał, gdy stało się to, co Pan Jezus przepowiedział. Ale Pan Jezus nie zostawił tego człowieka. On sam się pogubił, gdy załamała się jego wiara, gdy się zaparł. Ale Jezus Chrystus wrócił do niego. Drodzy, jeśli ktoś będzie przeżywał nawet taki moment, że zaprze się gdzieś po drodze, to pamiętajmy, Chrystusowi tak bardzo zależy, aby w naszych sercach pałała żywa wiara, że On po nas wróci, że On pośle jakiegoś człowieka, że On pośle do nas swoje słowo i On z powrotem nas przywróci na drogę wiary i jeszcze da nam coś więcej niż mieliśmy do tej pory. Bo otóż Piotr otrzymał wspaniałą służbę. Pan Jezus, przywracając go do wiary, powiedział: paś moje owce, bądź przewodnikiem dla mojego ludu. Drugim takim człowiekiem był Tomasz. Drodzy, tak jak czytamy w Ewangelii, on zupełnie zatracił swoją wiarę. I nawet głośno o tym mówił, bo czasem człowiek się do tego nie przyzna. Gdzieś się pogubi w życiu, ale nie chce się przyznać. Ale Tomasz mówił odważnie: nie wierzę. I jeśli nie będzie szczególnych znaków, jeżeli nie włożę ręki w jego bok, w jego otwarte rany, to nie uwierzę. Drodzy, Pan Jezus, będąc wszechwiedzący, słyszał tą jego wypowiedź i bardzo szybko po niego wrócił. Bardzo szybko przyszedł tam, gdzie był Tomasz. Dobrze, że on przyszedł do społeczności. Gorzej jest, jeżeli człowiek traci wiarę, jeżeli człowiek gubi się w swoim życiu i nie chce przyjść do społeczności ludu Bożego. A społeczność ludu Bożego, zbór, to jest miejsce, ja to nazywam, że to jest najlepsze miejsce na ziemi, bo to jest miejsce, co do którego najlepszą obietnicę dał nam Pan Jezus Chrystus, mówiąc, a gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, tam ja jestem obecny wśród was. Drodzy, i na taką społeczność wrócił Tomasz i na taką społeczność przyszedł Pan Jezus i już tak bardzo nie zajmował się pozostałymi, jak czytamy, ale przyszedł prosto do niego i mówi mu: Tomaszu, nie bądź bez wiary, ale ufaj, ale wierz. Drodzy, może się też zdarzyć i inna sytuacja. I taką sytuację przeżył trzeci człowiek, którego krótko chcę wspomnieć. Był to Jan Chrzciciel. Wielki, powołany przez Boga człowiek, aby przygotować dla Pana Jezusa drogę, aby przygotować ludzi na przyjęcie Pana Jezusa. On na niego wskazywał, mówiąc: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I ten Jan Chrzciciel dokonywał wielkiego dzieła dla Chrystusa, chrzcząc ludzi i zachęcając ich do upamiętania. Ale zdarzyło się, że komuś to się nie podobało. I znalazł się w więzieniu. Z powodu, dzisiaj tak powiem prosto, z powodu swojej wiary znalazł się w więzieniu. I kiedy tam był, a Pan Jezus wtedy rozpoczął swoją działalność, to jego dawni uczniowie, przychodząc do niego w odwiedziny, mówili mu o tych wielkich rzeczach, które się dzieją. I wtedy on posłał ich do Pana Jezusa z zapytaniem: czy to ty jesteś ten, który miał przyjść? Czy mamy innego oczekiwać? Drodzy, może się zdarzyć, że w jakimś doświadczeniu, w próbie wiary, ktoś może zwątpić. Ale Chrystus do tego nie chce dopuścić. I tak jak uczynił wobec Jana, tak będzie czynił w życiu każdego człowieka, który jest mu miły, który jest mu drogi. Idźcie, powiedzcie Janowi. Oto dzieją się wielkie cuda. Oto wstają umarli z martwych, ślepi widzą. Ubogim jest zwiastowana Ewangelia. I błogosławiony, kto się ze mnie nie zgorszy. Bracia i siostry, drogi zboże pański, życzę wam dużo Bożego błogosławieństwa na dalszą drogę wiary. Wzrastajcie w wierze, do której zostaliście powołani przez Boże Słowo. I Pan Jezus Chrystus niech będzie z wami aż do końca. A potem wszyscy, jak dojdziemy do końca jako zwycięzcy, będziemy mogli tam się spotkać w Jego chwale. To będzie cudowne spotkanie. Oczekujmy na Niego. Może zakończę modlitwą, a potem oddam głos pastorowi. Chcielibyśmy pomodlić się właśnie w kwestii wiary, naszej osobistej wiary w życiu codziennym z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Dobry Panie Jezu, my dziękujemy Tobie, że Ty zostawiłeś nam Twoje słowo, które wzbudziło w naszych sercach żywą wiarę. Dziękuję Tobie, że ożywiasz nas każdego dnia, kiedy otwieramy Twoje słowo, kiedy Duch Święty przez to słowo pracuje nad naszymi sercami, umacniając nas. Panie, my żyjemy w trudnych czasach, kiedy oziębłość się wkrada, kiedy miłość wygasa. kiedy wiara również słabnie. Dlatego my potrzebujemy Twojego posilenia w wierze. Panie, i tak modlę się o siebie samego i o braci i siostry w tym zborze. Umacniaj ich wierze. Panie, posilaj ich wierze. Panie, prowadź ich wierze. Panie, daj im rozwój w ich wierze, aby mogli w wierze dokonywać też wspaniałych rzeczy, wspaniałych cudów, czynów, Panie, które muszą potwierdzać naszą wiarę, że do Ciebie należymy, że Tobie służymy, że idziemy na spotkanie z Tobą. Dziękuję Tobie, że kiedy wytrwamy aż do końca w wierze, to Ty przyjmiesz nas do chwały i zaprowadzisz tam, gdzie poszedłeś nam przygotować miejsce. Dlatego w tym boju wiary błogosław i posilaj nas na co dzień. A imię Twoje za to, co Ty uczyniłeś i za to, co czynisz i co będziesz czynił aż do końca, niech będzie uwielbione i wywyższone. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do dalszej modlitwy. Dziękujemy, drogi Panie Jezu, że Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Ty pierwszy nas umiłowałeś. Ty pierwszy dotknąłeś naszych serc i wzbudziłeś w nich tę iskrę wiary, że przyszliśmy, że pokutowaliśmy, że nawróciliśmy się do Ciebie, że zaufaliśmy Tobie. I Ty też, Panie, jesteś tym, który nas zachowuje w wierze. To dzięki łasce Twojej, to dzięki Twemu wstawiennictwu trwamy w wierze. To Ty, Panie, przeprowadzasz nas przez ciemne doliny, przez doświadczenia, które nas palą jak ogień pali złoto, aby oczyścić nas i wydobyć z naszej wiary to wszystko, co ją zanieczyszcza, aby ją oczyścić, aby uczynić ją cenniejszą niż złoto wypróbowane w ogniu. Dziękujemy, Panie, że w Tobie jest nasza ufność, w tym, który nie zawodzi, który jest tak, który jest amen, który jest alfa i omega, który się nie zmienia, który jest wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki. Dziękujemy, że polegamy na takim Panu. Nie na człowieku, który jest zawodny, który jednego dnia myśli tak, a drugiego inaczej, ale mamy ufność w Tobie, który jesteś skałą, który jesteś wiecznie ten sam. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które nas zachęca, które nas pobudza do wzrostu w wierze. Abyśmy nie stali w miejscu, abyśmy się co gorsza nie cofali, ale byśmy wzrastali w poznaniu Ciebie, w ufności ku Tobie, w wierności Tobie, w posłuszeństwie Tobie, aby nasza wiara nie była tylko teorią, nie była tylko jakimś pięknym wyznaniem naszych ust, ale by nasze codzienne życie, nasze życie w naszych rodzinach, w pracy, w relacjach z ludźmi, abyśmy w tym wszystkim okazywali się ludźmi, którzy wierzą w Ciebie, ludzi, którzy ufają Tobie, ludzi, którzy doświadczają życia Twojego w nas, aby ten owoc naszej wiary był prawdziwy, był trwały, był pomnażający się. Prosimy, działaj w naszych sercach i prowadź nas dalej do końca naszych dni. Prosimy też za tymi wszystkimi, którzy przeżywają te chwile zwątpienia, zniechęcenia, których bolesne życiowe doświadczenia, czy być może jakieś rozczarowania ze strony braci, sióstr, jakiejś niedoskonałości w innych doprowadziły do miejsca frustracji, czy gniewu, czy odsunięcia się od Ciebie, od Kościoła. Boże, wołamy o Twoją odnowę w ich życiu. O łaskę zawrócenia do Ciebie, uchwycenia się na nowo Ciebie, który nie zawodzisz, który jesteś prawdą, znalezienia w Tobie odpowiedzi na te dręczące ich pytania. Proszę, kochany Ojcze, o Twoją odnowę dla tych wszystkich, którzy zatrzymali się w tym biegu wiary. Odnów ich życie, odnów ich wiarę. Prosimy. Modlimy się też o ludzi wokół nas, Panie, którzy giną, w których sercach jest niewiara, Wołamy, kochany Panie, byś dał nam odwagę i mądrość, i cierpliwość, i miłość, abyśmy siali to słowo życia, które przywiedzie ich do miejsca wiary. Prosimy, daj nam wytrwałość i posyłaj nas i uzdalnij nas i prowadź nas w tym dziele ewangelizacji i uczniostwa. A Ty, Panie, działaj w sercach tych ludzi. Wzbudzaj w nich wiarę. Prowadź ich do krzyża, do tego miejsca, gdzie jest życie, gdzie jest przebaczenie, gdzie jest nowe życie. Prosimy, prosimy o Twoje łaskawe działanie. Modlimy się w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu Chryste. Amen. Amen. Ojcze, dziękuję Tobie za zachętę do tego, by wzrastać w wierze, by stawać się coraz bardziej podobnym do Pana Jezusa. Dzięki za to, że przychodzimy do dobrego Boga, który jeżeli jest w nas naprawdę to pragnienie podobania się Tobie, posłuszeństwa Tobie, Ojcze, większej miłości do Pana Jezusa, to Ty, widząc te nasze pragnienia, westchnienia, odpowiadasz i sprawiasz, że możemy wzrastać, możemy realizować to nasze posłuszeństwo Tobie. Dzięki, że jesteś dobrym Bogiem i też pragnę kochać Ciebie bardziej każdego dnia. Amen. Amen. Panie, tak dziękujemy Ci za to, że wzbudzając w nas wiarę, też dajesz nam pouczenie. Prowadzisz nas w tej wierze, nie zostawiasz nas samymi, byśmy odkrywali tajniki tej wiary, ale Ty sam nas pouczasz i rozświetlasz naszą drogę. Dzięki Ci. Pokazujesz nam, Panie, na czym wiara ma polegać, sam dając najpierw doskonały przykład, działając przez świętych Twoich ludzi, napełnionych Duchem Świętym. Później Ty sam zstąpiłeś jeszcze na ziemię, Panie, pokazując, jak w wierze kroczyć i całe życie przeżyć doskonale. Panie, niech ten wzór doskonały dla nas będzie inspiracją każdego dnia. Prosimy Cię też, Panie, abyś wzbudzał w nas lęk i strach przed odstąpieniem od Twojego pouczenia. Byśmy nigdy nie potraktowali sobie lekko spraw związanych z upadkami, z odstępstwem. Panie, by to drżenie, które nam towarzyszy, motywowało nas do przychodzenia do Ciebie, a nie do uciekania od Ciebie. Panie, tak jak modlimy się za tych ludzi, którzy z jakichś przyczyn pokaleczeni odchodzą od społeczności, tak też modlimy się za nas, którzy trwamy, byśmy byli dla nich cały czas zachętą i tym głosem wołającym: przychodźcie z powrotem. Panie, prosimy Cię o to, byśmy wytrwali w cierpliwości, w gotowości doświadczyć o Tobie, by nikt z nas z tyłu nie zostawał, a już na pewno nie poza społecznością. Panie, wzbudzaj w nas to właśnie pragnienie, bo widzimy, Panie, że Ty jesteś sędzią i stoisz nad nimi. I choć nas miłujesz i choć przyprowadzasz i przywołujesz nas do siebie, to też nakładasz na nas obowiązek, byśmy trwali cierpliwości, bojaźni. Daj nam to dobrze zrozumieć, Panie. Prosimy. Dziękujemy Ci, że nie jesteśmy sami, że w tej wierze mamy Ducha Twojego, do nas zdania. Dzięki Ci. O Panie, nie wytrwalibyśmy nawet 5 minut bez Ciebie. Wywyższamy Cię za tym, Panie, tu w tym zgromadzeniu i prosimy, działaj w nas dalej. Działaj w Twoją chwałę. Amen. Amen. Panie Jezu, prosimy Cię, żeby wszyscy, co nie są w zborze i słuchają nas, może nie wszyscy, ale mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają przez internet, żeby wyzdrowieli szybko, żebyś ich uzdrowił i żeby wszyscy byli na wakacjach, żeby wszyscy się dobrze bawili. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, prosimy o tych, którzy się źle mają. Proszę o Pawła z Kościerzyny. Panie, w tych jego problemach z wątrobą. Boże, modlę się, abyś dotknął się go w swej łasce i uzdrowił to, co chore, to, w czym lekarze nie są w stanie mu pomóc. Prosimy też o Beatkę, abyś dotykał się jej kręgosłupa, Boże, i uleczył. Prosimy, Boże, o tych wszystkich, którzy zmagają się z różnymi problemami w ciele. Ty jesteś naszym lekarzem. W Twoje ręce powierzamy siebie i dziękujemy, że dajesz nam siły, dajesz nam każdy jeden dzień z Twojej łaski przeżywać. I ufamy, Panie, że tak długo, jak zechcesz nas mieć na tej ziemi, dasz też zdrowie, dasz też siły, dasz też możliwości, by Tobie służyć, Ciebie wielbić. Za to Ci dziękujemy, że jesteśmy w Twoich dobrych rękach i Ty masz wszelką moc na niebie i na ziemi, ponad wszelką słabością, ponad wszelką chorobą. W tej ufności modlimy się o siebie samych i o tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia, Twojego posilenia. Prosimy o Danusię, prosimy o Basię, prosimy, kochany Ojcze, o tych wszystkich, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia. Amen. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za miłość, którą okazujesz mi każdego dnia, Panie, za cierpliwość, Panie. Dziękuję Ci za dar wiary, Boże. To też proszę Cię, Panie mój, Boże, za proszę Cię o dodawanie mi wiary, Panie. Dodaj mi wiary, dodaj mi miłości, Panie, do Ciebie, do braci, Panie, a też cierpliwości, Panie. Proszę Cię, a też dziękuję Ci, że to Ty pierwszy mnie umiłowałeś, że dałeś mi się poznać, Panie, że przyprowadziłeś mnie do swojego Syna, Pana mojego. Dziękuję Ci, Panie. Dzięki Ci. Za Twój krzyż, Panie, za to, że umarłeś za każdego człowieka. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogłem przyjąć Twoje zbawienie, bo to jest Twoje łaski, Panie. Chwała Ci za to, Panie. Prowadź mnie każdego dnia, Panie, bym nie zbaczał z Twojej drogi, Panie. Twoje ścieżki, Panie, prowadź mnie za rękę, Boże. Pragnę każdego dnia być coraz bliżej Ciebie, Panie. Pomagaj mi w tym. Ojcze, pragnę, by Twoja wola działała się w moim życiu każdego dnia, Panie. Bądź wywyższony i uwielbiony w imieniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Ja chcę się, Ojcze, Pana Jezusa. Jest to zaskarem ślepym miastem, no i chorobem. Ślepymi wnioskami, które są wyrokowe. Proszę o łaskę dla tych wszystkich ludzi, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Tak, Panie. Którzy nie oddali swojego serca, którzy nie dowierzli pod krzyż i nie oświadczyli mocy krzyża, mocy przebaczenia. Oprócz się łaskę. Prosimy, Boże, zmieniaj się. Te miejsca, które są Twoim światełką, tak jak nasza społeczność. Kiedy jesteś, Panie, aby mogli zobaczyć to światło, przyjść, aby poznać Ciebie, Jezu. Możesz nas mówić. Prosimy. Jesteś cudowny, wspaniały. Dziękuję Ci za Twą obecność. Chcę, aby również inni mogli poznać Twoją miłość, Twoją wspaniałość, radować się. A Ty jesteś życiem wiecznym, a jesteś tym źródłem życia wiecznym. Cudem radości. Wspaniałej przyszłości, pokoju i jest. Amen. Amen. Dobry Ojcze w niebie, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, proszę Cię o nasze nienarodzone jeszcze dzieci, które nie znają Ciebie, które żyją w tym świecie, pełni trudności, świat ich sprawia atrakcyjny. Boże, Jezusie Chrystusie, proszę Cię, pociągnij te dzieci do siebie. Prosimy, Ojcze. Aby one mogły ujrzeć prawdę, aby stało się to, co my przeżyliśmy. Nowo nawrócenie poprzez Ducha Świętego, ażeby otrzymały nowe życie, abyśmy mogli z naszymi dziećmi być w niebie. Panie Jezu, przynoszę Ci te wszystkie dzieci już w tej chwili przed Twój święty Boży tron i wznoszę tę modlitwę naszym imieniu. Panie Jezu, dopomóż, trzymaj ich w swojej dłoni, te nasze dzieci, a nam daj siłę modlić się o nie każdego dnia na nowo z wiarą. Amen. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń przed wieczerzą. Panie, śpiewamy o Twojej wielkiej łasce. Przyjmujemy tę łaskę przez prostą wiarę. Wierzymy, iż nasze zbawienie nie zasadza się na naszych uczynkach, na naszej sprawiedliwości, na naszych wysiłkach i naszej religijności, ale Ty sam jesteś sprawcą naszego zbawienia. Ty jesteś tym, który znalazł drogę ratunku dla człowieka, który odwrócił się od Ciebie, odpadł od Ciebie, stał się niewolnikiem grzechu, który zatracił to piękno podobieństwa do Ciebie i stał się odzwierciedleniem złego. Dziękujemy, Boże kochany, że nie zostawiłeś nas w stanie naszego buntu, że nie odwróciłeś się od nas i w sprawiedliwym swoim gniewie nie skazałeś nas wszystkich na zagładę, ale byłeś gotowy uniżyć samego siebie, stając się jednym z nas, przybierając postać człowieka, rodząc się w podobieństwie naszego grzesznego ciała, przyjmując postać sługi i prawdziwie służąc, prowadząc życie poświęcone ludziom. Zniosłeś od grzeszników tak wielkie sprzeciwy, tak wiele niezrozumienia, oskarżeń, ataków. Ci, którzy byli Twoją własnością, nie rozpoznali Ciebie, większość nie rozpoznała Ciebie. Przyszedłeś do swojej własności, a ci, którzy mieli pisma, którzy mieli prorockie zapowiedzi, nie rozpoznali swojego Zbawiciela, swojego Pana, ale wydali na okrutną śmierć. Zaparli się. Panie, jakże wielka cena Twojego uniżenia, Twojego cierpienia, Twojej śmierci została zapłacona, aby nam darować życie. Abyśmy nie ponieśli, każdy z nas, słusznej odpłaty za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, ale mogli doświadczyć przebaczenia, mogli doświadczyć usprawiedliwienia i mogli stanąć przed świętym Bogiem w szatach czystych, nieskalanych grzechem. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie za moc krzyża, za moc tej ofiary, która raz na zawsze złożona jest skuteczna dla wszystkich, którzy wierzą. Daj nam i dzisiaj z wdzięcznością, z uwielbieniem rozmyślać o śmierci naszego Pana za nasze grzechy, o Jego cierpieniu duszy i cierpieniu ciała, które za nas zostało wydane. Ty, Panie Jezu Chryste, przed swoją męką, spożywając ze swoimi uczniami wieczerzę paschalną, wiedząc, co jest przed Tobą, wziąłeś chleb i złamałeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go. I dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Dziękujemy, że i my dzisiaj możemy jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, wspominając Twoją śmierć, Panie Jezu. Dziękując Ci i wielbiąc Ciebie za Twoją miłość do nas, która wyraziła się w tak wielkiej ofierze, za to, że w godzinie Twojej agonii, kiedy modliłeś się, Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Panie, że Twój strach, Twój lęk przed tym wszystkim, co miało przyjść, nie zatrzymał Ciebie przed pójściem na krzyż. Że wiedziałeś, że nie ma innej drogi, jak umrzeć, niosąc na sobie grzech całego świata. Dziękujemy, że zwyciężyłeś w tym boju i przyjąłeś wolę Ojca, jedyną drogę zbawienia. Błogosław, kochany Panie, ten chleb, błogosław ten kielich, błogosław nas, którzy będziemy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, jak i tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn wstrzymują się. Modlimy się, aby ci wszyscy, którzy jeszcze nie oddali swego życia Tobie, by nie zwlekali, ale z wiarą przyszli pod krzyż. Zaufali Tobie, że i za nich umarłeś. Prosili Cię o wybaczenie, prosili Cię o przyjęcie. Otworzyli serca, abyś w nich zamieszkał. Prosimy o tych, którzy są w jakimś miejscu zwątpienia, w ciemnej dolinie. Boże kochany, zmiłuj się nad nimi. Daj nawrócić się od wszystkiego, co oddala ich od Ciebie. Daj szczerze przyjść do Ciebie i znaleźć u Ciebie ratunek i pomoc i łaskę i posilenie i odnowę i radość i życie. Ty, Panie, umarłeś, abyśmy żyli i to żyli obfitym życiem. Modlimy się o tę obfitość życia w każdym z nas, w Twoim Kościele, w każdym sercu, w którym zamieszkałeś przez wiarę. Niechaj Twoja obfitość, niechaj Twoja radość, niechaj Twój pokój, niechaj Twoja miłość obfitują ku Twojej chwale. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Żadna plaga nie zbliży się do swego namiotu, bo powierzchni dzieją się uraził radzisz tej okazji. Porwiej zmi i stąpać będziesz, zdeprzesz młodego lwa i smoka. Ponieważ przylgnął do mnie, ocalał go i wywyższył, bo poznał imię moje. Gdy będzie mi wzywał, wysłucham go i będę przy nim utrapieniu i wybawię go i zapewnię mu sławę. Nasycę go długim życiem i pozwolę mu oglądać moje zbawienie. Powstańmy, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za ten czas, który możemy tu razem spędzać. Prosimy, byś błogosławił naszą dalszą społeczność, nasze rozmowy, czas, który spędzimy w gronie braci, sióstr. Prosimy o nadchodzący tydzień, byś prowadził nas w nim, byś strzegł nas na wszystkich naszych drogach i pomógł nam wielbić Ciebie, służyć Tobie, świadczyć o Tobie. Uzdalniaj nas, przemieniaj nas, prowadź nas. Tobie oddajemy cześć i chwałę przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Mam tutaj dzisiaj dwóch pomocników, jak widzicie. Zachęcam bracia, siostry, by zapisywać się na tę naszą listę wakacyjną do opieki nad dziećmi. Dzisiaj dzieci były z nami, ale kiedy jest ich więcej, to dobrze jest, jeżeli ktoś zabierze je na spacerek, pobędzie z nimi, także jeszcze są miejsca, można się wpisywać. Jakieś może jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia, sprawy dla zboru? Ja zapomniałem serdecznie. Dziękujemy i prosimy też pozdrawiać braci i siostry. Ja przekazuję pozdrowienia z Afryki. Dziękujemy bardzo i cieszymy się, że Basiu jesteś z nami. Dziękujemy. W środę spotykamy się jak zawsze o 18:00 na modlitwę, rozważanie słowa. Gorąco zachęcam tych wszystkich, którzy mogą w wakacyjnym czasie się tu pojawić. Jest to potrzebny czas dla nas, bracia, siostry, by modlić się o nasze potrzeby, o potrzeby Kościoła, potrzeby ludzi wokół nas. Także jeśli tylko możecie poświęcić ten słoneczny wieczór środowy na to, by tutaj być i modlić się, gorąco zachęcam. Siostry też spotykają się we wtorki o godzinie 18:00 u Adasia i Jagody. Także też gorąco zachęcam, żeby siostry, jeśli mogą być, były na modlitwie i zobaczymy się, jak Bóg pozwoli, znowu w niedzielę za tydzień. Siostra Danusia zapraszała dzisiaj do siebie. Nie wiem, jaki tam jest, ile tam chętnych się zgłosiło. Ty wiesz, Ewo, jak tam jest? Ty, Michał, wiesz, jak ta mama przygotowała się, na ile osób? Okej. Okej. Także jeżeli ktoś się wybiera do siostry Danusi na obiad, to tutaj do Ewy w razie czego jeszcze dopytać szczegółów i niechaj Pan błogosławi tych wszystkich, którzy tam jadą. Zostańcie z Bogiem i zachęcam jeszcze do dalszej społeczności w kuluarach, jak to mówimy.